Wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa komisja zgodziła się na uchylenie immunitetu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Po prawie 7 tygodniach oczekiwania ósmoklasiści odebrali wyniki egzaminu. Białoruski reżim wypuścił 4 więźniów politycznych. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek o zgodę na uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego. Przychylono się też do wniosku o zgodę na postawienie zarzutów oraz tymczasowe aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Posłowi Suwerennej Polski prokuratura chce postawić 11 zarzutów, w tym działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Głosowanie było tajne, więc przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak nie zdradził dokładnych wyników. Powiedział, że posłowie byli jednogłośni w sprawie zarówno immunitetu, jak i aresztu. Procedura jest dość prosta. W tej chwili wszystko jest w rękach marszałka Sejmu. Na najbliższym posiedzeniu może umieścić punkt dotyczący uchylenia immunitetu w porządku obrad. Głosowanie poprzedziła dyskusja oraz wystąpienie prokuratorów, którzy przedstawili szczegóły stawianych politykowi zarzutów. Prokurator Katarzyna Kwiatkowska mówiła, że po Ministerstwie Sprawiedliwości spodziewaliśmy się, aby dominowało prawo, a nie bezprawie. W obronie byłego wiceministra stanęli politycy Suwerennej Polski oraz Prawa i Sprawiedliwości, którzy zarzucili prokuraturze upolitycznienie i nielegalne działania. Jarosław Kaczyński mówi, że zawieszeni działacze małopolskiego PiSu dbali głównie o swój interes. Wczoraj radni wojewódzcy po raz trzeci odrzucili kandydaturę byłego wojewody Łukasza Kmity na marszałka województwa. Zawieszeni w członkostwie PiS zostali jego kontrkandydat Piotr Ćwik oraz zgłaszający go wicemarszałek małopolski Józef Gawron. Jarosław Kaczyński mówi, że decyzje kadrowe w ich sprawie były uzasadnione. Mam taki pomysł, żeby ludzi, którzy w takiej sytuacji, która grozi już nie partii, tylko Polsce, wszystkim co najgorsze, po prostu wyeliminować z partii i w związku z tym po prostu z pewnego rodzaju ludźmi, dla których udział w działalności politycznej to jest tylko i wyłącznie poszukiwanie własnych interesów. To musi być czas przeszły w naszej partii. Kolejną próbę wyboru marszałka województwa małopolskiego radni podejmą jutro. Jeżeli nie wybiorą go do 9 lipca, będą musiały się odbyć ponowne wybory do regionalnego sejmiku. W wynikach tegorocznego egzaminu ósmoklasisty widać większą niż w latach ubiegłych dysproporcję między uczniami z wielkich miast, a tymi z mniejszych miejscowości. W Polskim Radiu mówił o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, który dodał, że w tym roku uczniowie najgorzej poradzili sobie z matematyką, a najlepiej z językiem angielskim. W tym ostatnim przedmiocie widać największe dysproporcje. Język angielski od lat tak naprawdę nie kwestia egzaminu ósmoklasisty, ale i sprawdzianu, i egzaminu gimnazjalnego, gdzie jest bardzo duża grupa uczniów, dla których nawet te najtrudniejsze zadania na tym poziomie, który przewiduje podstawa programowa, nie okazują się wcale takie trudne. Ale z drugiej strony mamy też sporą grupę, w tym roku to jest około 21%, w różnych latach było różnie, uczniów, którzy pomimo tego, że te zadania nie są jakoś szczególnie trudne, to z tymi zadaniami sobie na języku angielskim nie radzą. Absolwenci szkół podstawowych uzyskali średnio z języka polskiego 61%, z matematyki 52%, a z języka angielskiego 66%. Białoruski reżim wypuścił 4 więźniów politycznych, poinformowała rzeczniczka prasowa Swietłany Cichanouskiej. Anna Krasulina w rozmowie z Polskim Radiem stwierdziła, że dopóki osoby te pozostają na terytorium Białorusi, nie mogą czuć się bezpiecznie. Stąd, jak dodała, niepełne informacje na temat liczby uwolnionych i ich personaliów. Anna Krasulina potwierdziła Polskiemu Radiu, że dysponuje informacjami o 4 osobach. Chodzi o 2 kobiety i 2 mężczyzn. Wyszedł Rychor Kostusioł. To lider partii BNF, który został zatrzymany w 2021 roku i został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za zamach stanu. On jest chory onkologicznie. Jest wiele pytań dotyczących stanu jego zdrowia. 3 lata odsiedział i człowiek w takim stanie w ogóle nie powinien przebywać w więzieniu. On powinien się leczyć, przebywać na wolności, żeby zadbać o zdrowie. zostanie zdany. Rzeczniczka Swietłany Cichanouskiej podkreśliła, że osoby wypuszczone z więzień wciąż obawiają się o swoje bezpieczeństwo i swoich rodzin. Swoboda odnosić. Wolność jest względna. Wewnątrz Białorusi wolności nie ma. Dopóki oni nie wyjadą i nie znajdą się w bezpiecznym miejscu za granicą, to będą zachowywać poufność. W ocenie Anny Krasuliny czterech więźniów politycznych wypuszczonych na wolność nie oznacza żadnego przełomu, ale i te decyzje białoruska opozycja przyjmuje z zadowoleniem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. To był falstart naszych koszykarzy w Walencji. W pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich przegrali 81-90 z reprezentacją Bahamów. Przyczynę porażki tłumaczy kapitan kadry Mateusz Ponitka. Zaczęli mecz niesamowitą skutecznością. Chyba ze 4 trójki pierwsze czy 5 pierwszych trójek trafili z rzędu, więc no mówię, złapali confidence, w sensie złapali pewność siebie i potem już gdzieś tam próbowaliśmy wrócić cały czas. W czwartej kwarcie byliśmy blisko. W trzeciej kwarcie też w sumie byliśmy blisko. Ta druga połowa na pewno wyglądała dużo lepiej, no ale ta pierwsza gdzieś tak wydaje mi się, że trochę ustawiła ten mecz. Jutro gramy z Finlandią i myśląc, czy właściwie od dziś to marząc o awansie na Igrzyska, musimy to spotkanie bezwzględnie wygrać. Niestety przegrali nie tylko nasi koszykarze, ale także nasze tenisistki w wielkoszlemowym Wimbledonie. Magda Linet w trzech setach uległa Elinie Świtolinie. W ubiegłym roku Ukrainka wyeliminowała Igę Świątek. Magdalena Fręch w dwóch partiach przegrała z Brazylijką Beatriz Haddad-Mają. To były mecze pierwszej rundy. Do trzeciej zdążył dziś awansować broniący tytułu Carlos Alcaraz. Hiszpan w trzech setach poradził sobie z Australijczykiem Aleksandrem Vuciciem. Przez kanał La Manche przenosimy się do Francji. Sir Mark Cavendish wygrał po raz 35 w Tour de France. Mówimy oczywiście o zwycięstwach etapowych. 38-letni Brytyjczyk minął pierwsze linie mety na 5. etapie Wielkiej Pętli i pobił 49-letni rekord legendarnego Ediego Merckxa. Ostatnie metry dzisiejszej rywalizacji opisuje były reprezentant Polski Marek Leśniewski. Zrobił to może nie siłą, ale też doświadczeniem. Na takim finiszu też trzeba mieć dużo szczęścia, tak? Wystarczy, że jest przymknięcie i już zawodnik wytraca szybkość. Po prostu był jego dzień, te drzwi na finiszu mu się otwierały. Drugie miejsce zajął Belg Jasper Philipsen, trzeci Norweg Aleksander Kristoff, Michał Kwiatkowski był 83. Liderem pozostaje genialny Słoweniec Tadej Pogacar. Kończymy piłką. Co serwis podajemy wyniki meczów sparingowych ekstraklasowych ekip przed startem PKO Ekstraklasy. W tym poinformujemy, że wicemistrz Polski Śląsk Wrocław przegrał na zgrupowaniu w Austrii 0-2 z wicemistrzem Czech Slawią Praga. Ta informacja kończy serwis. Dziś o sporcie jeszcze po 23. Jutro pochmurno, miejscami przelotne deszcze, a po południu burza, 18 stopni na północnym zachodzie, 22 w centrum, do 24 na wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jaki elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 10 minut po 21 i to jest idealny moment, żeby odpocząć po ciężkim dniu. Dlatego są białe szumy. Maciej Załęcki, Justyna Grabasz, dobry wieczór. Shine your light over me. Ja wiem, że część trójkowych słuchaczy już jest na openerze. Domyślam się także, że wielu z Państwa dojedzie jutro bądź pojutrze. W każdym razie ja tak trochę zazdroszcząc, bo w tym roku tak mi się akurat wszystko poukładało, że pojechać nie mogę, dzielę się muzyką jednego z artystów, którzy pojawią się w tym roku na festiwalu. Co najmniej znakomity Michael Kiwanuka i jego Lights albumu Kiwanuka, po prostu. Na openerowej scenie jutro, jak twierdzi rozpiska, o 23:15. Gdyby ktoś miał wątpliwość, czy iść, czy nie, bo chwilę wcześniej koncert kończy Dua Lipa, to takie emocje, po co ich więcej, to podpowiadam, iść i to koniecznie. Na całe szczęście miałam tę przyjemność oglądać i słuchać go na żywo w 2017 roku po wydaniu jego pięknego Love and Hate. No i powiem szczerze, że jest to znakomite doświadczenie, nawet w przypadku koncertów plenerowych, które zawsze są odrobinę trudniejsze w odbiorze niż te klubowe. Jestem też ciekawa koncertowej setlisty Kiwanuki, szczególnie, że od jego ostatniego albumu, no jednak trochę czasu już minęło. Kolejnym artystą, który na openerze pojawi się jutro również i którego w moim odczuciu po prostu trzeba posłuchać, to postać londyńskiej sceny Benjamin Clementine. I tutaj właściwie nie mam wątpliwości, że koncertowo wybrzmi album And I Have Been, na który trafił m.in. utwór Genesis. Trapped and free, forever stuck with me on a ride, settling tides, trapped and free. Whatever you do, whichever way you choose, we are. Crush my world, sell it for $9.99. Cast a spell in a place we once dwelled. Whatever you do, whichever way you choose. Whatever you To już chyba klasyka i kolejny bardzo ważny punkt tegorocznego openera, grupa Slowdive. Tak myślałam, żeby wziąć ze sobą ich wydane w minionym roku Everything is Alive, ale jakoś potem mi się zebrało na wspominki i wybór padł na nieco starsze. No właściwie chyba mogę powiedzieć, że hitowe When the Sun Hits. Piękna płyta, piękny zespół. Chyba im się w Polsce podobało, bo w tamtym roku w festiwal, a w tym opener. No ja doświadczając ich muzyki na żywo wskoczyłam na jakiś zupełnie inny poziom słuchania. Pięknie się to wszystko niesie w wersjach na żywo. Poza tym oni również na scenie pięknie wyglądają. Proszę dać znać, kto z Państwa wybiera się na openera w tym roku, albo może na tym festiwalu już jest i na jakie zespoły czeka najbardziej. Jakby co, moja skrzynka mailowa justyna.grabasz@polskieradio.pl. Chętnie przyjmuję wszystkie wiadomości. A w międzyczasie przeskoczymy do innego gitarowego składu, który również sporo shoegaze'ów sobie ma, chociaż nie tylko. Zresztą proszę posłuchać Sour Widows w programie trzecim i Big Dogs. Thank you. Absolutnie piękna płyta. Chyba moja ulubienica tego miesiąca. I teraz się muszę zastanowić, czy komuś nie odebrałam właśnie tego tytułu, ale nawet jeśli, to chyba przy tej opinii zostaje. Debiutancki album grupy Sour Widow, Survival of a Friend, to za nami. A to była kompozycja Big Dogs, która ten album otwiera. I to jest płyta, która powstawała wiele lat, ale głównie dlatego, że jest efektem niełatwych doświadczeń i właściwie taką formą terapii i przelaniem swoich trosk na nuty. Bardzo serdecznie polecam odsłuch tej płyty. Wywołuje naprawdę mnóstwo emocji. No i brzmieniowo trochę mi też przypomina momentami inny, znakomity płytowy debiut tego roku, czyli This Could Be Texas grupy English Teacher. Ale coś ze Slow Dive również w sobie ma. Chociaż też różnic między nimi jest wiele i naprawdę warto posłuchać tej płyty w całości. To teraz gitar ciąg dalszy, ale będzie po polsku. Patrz, jaki widok i słuchaj, jaki to dobry zespół. Pierwsza część zdania to jest tytuł tego utworu, druga to już moje dopowiedzenie, bo naprawdę uważam, że grupa Zachwyt robi świetną robotę, tworząc bardzo dobre rockowe kompozycje, które są przy okazji oryginalne. No, nie ma w tym kiczu, wszystko bardzo ładnie płynie i dużo w tym bardzo ciekawej naturalności. Cieszę się na tę ich płytę, czekam na premierę. A to już podobno całkiem niedługo, bo w lipcu. A potem zespół zagra na Ofie i tego również jestem bardzo, bardzo ciekawa. Sporo gitar w dzisiejszej audycji. Za moment trochę klimat zmienimy, ale zanim to jeszcze raz gitary, ale trochę łagodniejsze, przynajmniej na początku. Eftek Lang i Animated Heart. No i mamy szumy brzęczące zamiast białych. I przy okazji zrobiliśmy sobie małą wycieczkę do Danii, bo właśnie z Danii pochodzi grupa Efteklang, której słuchaliśmy przed chwilą. Skład od wielu lat obecny na duńskiej scenie planuje właśnie nową płytę. To był utwór, który ten album zapowiada. Animated Heart. Z tego co wiem, nie po raz pierwszy na trójkowej antenie, ale dobre rzeczy są warte powtórek. I właściwie to samo mogę powiedzieć o kolejnym utworze, który wybrzmi nam w szumach. Kto słuchał audycji Nowe w piątek kilka dni temu, ten wie. Wtedy wśród nowości pojawił się utwór Time Olivii Dean i ja się przyznam, że bardzo szybko padłam ofiarą wdzięku tej londyńskiej artystki, dlatego z ogromną przyjemnością do tej kompozycji wracam. Olivia Dean i Time. There's a guilt that I'm trying to place. Let me try explain. It's a gift to exist, it's a wonder to taste. And it's hard to resist when it's all on the plate. All right. And I'm tired, I don't know what you want me to do. If I could, then I would, but I can't split in two. All right. Checking in to some foreign hotel. Wishing I could steal you to a place where there's no one else. Is it greedy though? Can I ask for both? For the gift to exist and the wonder to taste. And it's hard to resist when it's all on the plate. All right. If I could, then I would, but I can't split in two. All right, it's up to me to spend my time. I gave you yours, so give me mine. And in between, it's hard to find when I'm in and out of time. It's up to me.

zajmie znów majową noc, aż do dnia wyśpiewam jak ja Warszawo. Tworząc utwór o tym tytule, przypomniałem sobie światło lampy solnej, którą często zapalałem w dzieciństwie i która dawała mi poczucie bezpieczeństwa i ukojenia. Pamiętam też projektor na klisze, które tato wyświetlał mi na suficie i czytał podczas letnich wieczorów. Tak pisze sam autor, Piotr Paduszyński, opowiadając o tej kompozycji. No, łatwo sobie to można wyobrazić. To światło, tę lampę i to poczucie bezpieczeństwa, które wywoływała. Absolutnie piękne uczucie.